Sula tata oye mobali oyo nalinga kana motema nangai. Yo kende ki ngai seboye lokola natikala ki awa na sima. Nazela ki se yo songa na ye bise yo sango. Nabula nyoso eleka ki nga mosika. Sula tata oye mobali oyo nalinga kana motema nangai. Ngai seboye lokola natikala ki awa na sima. Nazela ki se yo zonga na yebisa yo sango. Mambula nyoso eleka ki nga mosika. Boye lokola natikala ki awa na sima. Nazela ki se yo zonga na yebisa yo sango. Mambula nyoso eleka ki nga mosika. Nawela sula. Nawela sula. Sula tata ye. Nawela sula. Bolingo ya miso. Nawela sula. Sula na Tanzania e. Nawela sula. Kaina kisasa. Nawela sula. Sula ya mabazo. Nawela sula. Bolingo ya miso. Nawela sula. Kaina kisasa. Nawela sula. Motela sena